عشقای یخیم و باکن درای قلب تو باکن صدای قلبم و بشنو من چه کردم با دل تو کاش کی تو لحظه آخر عشقو تو نگام میخونی قلب تو صدامو نشنیدی رفتی با قریم به بودی اگه یه روز بگم از این حکایت که به تو کردم آدم دلم پیش دلت مونده تو زندون رفاقم اگه یه شب برسم به حقایق میشم خدای عاشق میگم رازم و به ستاره دریای مقده قلبمو بشنو من چه کردم با دل اگه یه روز بگم از این حکایت که به تو کردم و